projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 3 kwietnia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca wypadku pod Sochaczewem zatrzymany, potrącił wózek z dzieckiem, dziewczynka nie żyje. Zostańmy w domach na święta, by ratować siebie i innych, apelują lekarze. Nie straszmy mu najlepsze rakiety świata. Hubert Hurkacz idzie jak po swoje. Polak jest w finale turnieju w Miami. To jego życiowy sukces. Najpierw potrącił dziecięcy wózek, a potem uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała sprawcę wczorajszego wypadku w Przęsławicach pod Sochaczewem. To 61-letni mieszkaniec Warszawy. 15-miesięcznej dziewczynki mimo reanimacji nie udało się uratować. Policja dziękuje za społeczny odzew i pomoc w zatrzymaniu sprawcy, mówi Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie. Przekazywano nam wiele informacji, zabezpieczyliśmy naprawdę duży materiał, który analizowaliśmy i właśnie dzięki pomocy społeczeństwa i ogromnej pracy funkcjonariuszy, którzy praktycznie od wczoraj cały czas pracują nad tą sprawą, udało się zatrzymać podejrzewanego o spowodowanie tego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do tragedii doszło wczoraj około godziny 18, gdy ojciec z dwójką małych dzieci szedł poboczem drogi. Według policji szli właściwą stroną jezdni. Wtedy nadjeżdżający z naprzeciwka samochód potrącił wózek z dziewczynką. Drugiemu dziecku i ojcu nic się nie stało. Kierowca samochodu nawet się nie zatrzymał. Grozi mu do 12 lat więzienia. Najpierw Wielkanoc spędzona w szerszym gronie, a później pozytywny wynik testu na koronawirusa. Ten ponury scenariusz jest zdaniem lekarzy prawdopodobny. Dlatego apelują o pozostanie w domach na święta, bo wszelkie wyjazdy to narażanie siebie i bliskich na zakażenie, mówi dr Michał Sutkowski. Chcę, żeby miały te osoby świadomość, że taka jest prawda, niezależnie od tego, co sobie próbują czasem wmówić albo co zostało im wmówione. My oczywiście chcemy się widzieć z bliskimi, ale no nie należy tego robić. Należy, z całą mocą to podkreślam, zostać na święta razem z tymi, z którymi mieszkamy na co dzień. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że w spotkaniach świątecznych powinno uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc domowników i osób już zaszczepionych obiema dawkami. Ostatnie dane epidemiczne to ponad 28 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 571 osób. Dziś Wielka Sobota, ostatni dzień Wielkiego Tygodnia poprzedzający Zmartwychwstanie Pańskie. Tego dnia zwykle przez cały dzień trwa święcenie pokarmów, ale ze względu na pandemię w wielu miejscach jest to niemożliwe. Ale jak przypomina rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak, możemy to zrobić samodzielnie w naszych domach. Błogosławieństwo pokarmów powinno się odbyć przed porannym wspólnym posiłkiem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Może je uczynić ojciec lub głowa rodziny, albo ktoś z członków rodziny, odmawiając specjalną modlitwę błogosławieństwa pokarmów. Do wieczora nie sprawuje się mszy świętych. Bardzo popularny jest za to zwyczaj odwiedzania grobu pańskiego. Zgodnie z polskim obyczajem przy symbolicznym grobie czuwa warta, ministranci, harcerze, niekiedy strażacy w galowych mundurach. O godzinie 20 radiowa jedynka zaprasza do wysłuchania orędzia wielkanocnego, które wygłosi metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Chwilę później transmisja liturgii Wigilii Paschalnej. Obchody świąt wielkanocnych wróciły prawie do normalności w Jerozolimie, a wszystko dzięki szybkim szczepieniom w Izraelu. Poluzowano wiele restrykcji, a w kościołach pojawiają się wierni, choć nadal obowiązuje ich noszenie masek oraz utrzymanie dystansu społecznego, mówi jeden z arabskich franciszkanów. W ubiegłym roku było nas zaledwie 4, dzisiaj nie ma jeszcze co prawda pielgrzymów z zagranicy, ale są już miejscowi chrześcijanie. Z kolei na zachodnim brzegu tempo szczepień wciąż jest wolne, dlatego izraelskie władze w tym roku wydały jedynie 5 tysięcy pozwoleń na wjazd do Jerozolimy na wielkanocne uroczystości. Większość tych pozwoleń dostali arabscy prawosławni chrześcijanie, którzy dopiero za miesiąc świętować będą Wielkanoc. Ma szansę na największy sukces w karierze i najwyższe miejsce w rankingu. Hubert Hurkacz po fenomenalnym zwycięstwie nad Rosjaninem Andrijem Rublowem wystąpi w finale turnieju Masters 1000 w Miami. Wyższą rangą są jedynie turnieje Wielkiego Szlema. Polak pokonał wczoraj Rosjanina w doskonałym stylu, wygrywając 6-3 i 6-4. Wcześniej pokonał takie światowe rakiety jak Denisa Szapowałowa, Milosza Raonicza i Stefanosa Tsitsipasa. Oto jak on sam ocenia swoje występy w Miami. Cieszę się właśnie z tych kilku wygranych meczów z rzędu z super zawodnikami. Myślę, że to buduje mnie bardzo i jeszcze dodaje pewności, że w przyszłości będę mógł coraz częściej takie rzeczy powtarzać i jeszcze dalej zachodzić w największych turniejach. Po awansie do finału Polak jest już 25 w światowym rankingu. Jeśli jutro wygra z Włochem Janikiem Sinnerem, będzie 16 rakietą świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w całym kraju możliwe opady deszczu, ze śniegiem i krupy śnieżnej, a lokalnie na północy i w górach śniegu. Na północy około 5 stopni, na zachodzie w centrum i na południu 7-8, na południowym wschodzie maksymalnie do 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga! Cyberoszust! Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:06. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzisiaj pełnometrażowe wydanie audycji. Jeżeli ktoś do nas przyłączył się właśnie o tej porze, to jesteśmy już od 15. Zofia Kruszewska i Ryszard Jaźwiński, bo dzisiaj takie właśnie specjalne, przedświąteczne wydanie trójkowo-filmowo i muzycznie zarazem, bo towarzyszą nam śpiewający aktorzy. W pierwszej godzinie audycji słuchaliśmy tych zagranicznych, przede wszystkim były to aktorki, a w drugiej posłuchamy przede wszystkim polskich śpiewających aktorów. A zanim zaśpiewa nam ta pierwsza, to też powiem, że jeszcze kilka do 17 propozycji na oglądanie filmów wirtualnie, ale również spotkanie z producentką filmową, specjalizującą się również w koprodukcjach międzynarodowych, Joanną Szymańską. No to kto tuż po 16? Może niech to będzie Małgorzata Kożuchowska. Thank you. Tak nam śpiewająca w Trójkowo filmowo przypomniała sobie Małgorzata Kożuchowska. W wypadku kolejnego utworu na pewno mogę powiedzieć, że zaśpiewa go aktorka Graża T, czyli Grażyna Trela-Stawska, która przez wiele lat rzeczywiście była wierna aktorstwu, ale w końcu być przestała, by spróbować swoich sił, zresztą z dużym powodzeniem jako scenarzystka i wreszcie reżyserka. Tutaj w towarzystwie grupy DAB. Graża T, czyli Grażyna Trela-Stawska, grupa DAB. Do 17 w Trójkowo filmowo jeszcze usłyszymy wielu polskich śpiewających aktorów. No ale najpierw kolejna propozycja filmowa, oczywiście w tym czasie wyłącznie wirtualna. Opóźniły się rozmaite premiery. Czekamy na bliżej nieokreślone w czasie ponowne otwarcie kin. Mam na myśli chociażby, myślę, że przez wiele osób bardzo, bardzo oczekiwany film Magnusa von Horna Sweat, bardzo też doceniany w grudniu podczas wirtualnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A to, przypominam, jedyny polski reprezentant w ubiegłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, tym, który się nie odbył, ale jednak ta kaneńska selekcja miała miejsce. Pewne tytuły otrzymały tę honorową pieczątkę festiwalu w Cannes. Czekamy na Sweat Magnusa von Horna, ale za to możemy już od kilku dni oglądać w sieci inny film, który znalazł się właśnie w tej prestiżowej w ubiegłym roku selekcji kaneńskiej. To francuski dramat Charlène Favier. Historia, myślę, że też gdzieś wpisująca się w rozmaite problemy naszego współczesnego świata. Bohaterką jest Liz, to 15-letnia licealistka gdzieś z okolic francuskich Alp. Ona ze względu oczywiście na swoje zainteresowania sportowe zostaje przyjęta do elitarnego klubu narciarskiego, którego zadaniem jest

Odtąd w mroku sklepowej komórki płaczą po nich jesienne ogórki. Żal dogłębny kapustę przewierca, pomidory pękają jak serca. Więc przechodniu w MHD ty kup bukiet z jarzym i rzuć im na wrót. Trójka. Program trzeci. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak. Zrobiły kładeczkę, a że była z was. Kąpały się pieski dwa, si bon, si bon. Pieski małe dwa poszły więc na łączkę i spotkały tam czerwoną Biedronkę, a Biedronka ta mnóstwo czarnych kropek ma. Si bon, si bon. Si bon, si bon. Pieski małe dwa poszły więc do baru i wypiły tam dwa kufle browaru. Browar skutek miał, kręcił nimi tak jak chciał. Si bon, si bon. Si bon, si bon. Si bon, si bon. Pieski małe dwa poszły więc do domu o przygodzie swej, nie mówiąc nikomu. Weszły w budkę swą, teraz sobie smacznie śpią. Si bon, si bon. La la la la la la la la. Si bon, si bon. La la la la la la la la. Si bon, si bon. La la la la la la la la. Si bon, la la la la. Si bon, si bon. La la la la. Si bon, si bon. La la la la la la. Si bon, si bon. Trójkowa filmowo dziś z nami Joanna Szymańska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Producentka filmowa, współpracująca też z ekipami międzynarodowymi. No i właśnie ten ostatni film, który wyprodukowałaś, jak najbardziej mieści się w tej kategorii, tak? Tak, Misja Uli Funk, bo o nim mowa, to film z koprodukcji między Niemcami, Luksemburgiem i Polską. Jest to komedia familijna, której akcja rozgrywa się na drodze z Niemiec przez Polskę aż do granicy z Białorusią. Czyli jest to tak zwany film drogi, gdzie bohaterowie, a właściwie tutaj przede wszystkim główna bohaterka i jej kolega przemieszczają się, czyli przejeżdżają przez trzy kraje i to tak nawet, powiedziałbym, mają szansę poznać je dosyć dokładnie, tak? Tak, historia w filmie skupia się na losach 12-letniej Uli Funk, badaczki kosmosu, która wychowywana w bardzo rygorystycznym, takim konserwatywnym domu, który żelazną ręką trzyma jej babcia Olga, postanawia z tego domu z pomocą swojego przyjaciela Henka uciec po to, żeby w miejscowości Paczuk na Białorusi spotkać się z meteorytem, kometą, którą w swoich badaniach odkryła i której fragmenty chce przywieźć z powrotem do domu jako dowód na swoje bardzo bogate doświadczenie naukowe. No i tutaj w wypadku realizacji tego filmu połączyły się siły międzynarodowe. Autorką filmu jest niemiecka reżyserka, w dodatku chyba debiutantka, tak? Tak, Barbara Cronenberg, bo o niej mowa, jest debiutującą reżyserką i scenarzystką, jest jej pierwszy film pełnometrażowy. Miała oczywiście doświadczenie w krótszych formach, ale to jest jej pierwsze zdarzenie się z materią filmową. I muszę przyznać, że wybrała sobie bardzo trudny temat, bo wybrała nie tylko film drogi, ale wybrała, i to nie mówię o budżecie, ale o jego formie, ale wybrała też film, który jest filmem dla dzieci, który realizuje się przez sam fakt tego, że główną rolę grają tam aktorzy nastoletni, realizuje się takie zdjęcia o wiele trudniej, one są obarczone o wiele większymi wymogami w formalnymi, technicznymi, czy wręcz empatycznymi, ludzkimi. No to jestem też ciekaw, jak duży jest udział tutaj Polaków w tej realizacji. Wiemy już, że jesteś producentką filmu, no ale też na ekranie zobaczymy polskich aktorów. I właśnie, czy jeszcze inni twórcy też brali udział w tej produkcji? Tak, oczywiście. Misja Ulifunk jest polską koprodukcją, pełnoprawną koprodukcją. Otrzymaliśmy wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ale jesteśmy też jednym z pierwszych filmów, który skorzystał z nowo wprowadzonego systemu zachęt audiowizualnych. Więc od tej strony finansowej Polska się zaangażowała, ale zaangażowała się też od strony artystycznej. Za make-up odpowiadała Anna Nobel-Nobielska, za realizację dźwięku na planie Zofia Moruś, a za realizację postprodukcji dźwiękowej, która była w tym przypadku bardzo skomplikowana, odpowiadało Polskie Studio Aeroplan Studios. Także nasz wkład jest nie tylko finansowy, ale jest też artystyczny. A na ekranie w jednej z drugoplanowych, ale znaczących dla bohaterów ról obejrzymy Mateusza Grydlika, który wciela się w rolę polskiego króla pierogów. Z którym zresztą spotkaliśmy się w Trójkowo Filmowo. Jakiś czas temu był z nami Mateusz Grydlik. I tak pomyślałem sobie, że Misja Ulifunk to byłby właśnie świetny film na te święta, do takiego rodzinnego, wspólnego oglądania, no ale na razie to jeszcze nie jest możliwe. Może za rok albo na święta Bożego Narodzenia, bo film czeka na swoją oficjalną premierę. Na razie to był ten jedyny polski reprezentant konkursowy na ostatnim festiwalu filmowym w Berlinie. Do rozmowy z Janną Szymańską za chwilę w Trójkowo Filmowo wrócimy. Porozmawiamy też o jej kolejnych producenckich planach, a wcześniej śpiewająca oczywiście gwiazda polskiego kina, czyli Grażyna Szapołowska. Tamte dni pójdę dziś na koniec świata w miłość, którą dałeś mi tak niedawno na poddaszu. Listy wpadły do mych rąk, kurz przysłonił me wspomnienia, ale serce bije wciąż. Miłość kupić za klejnoty każdy może, kto je ma, ale czar jest tylko nocą, kiedy obok serca dwa. Grażyna Szapołowska, my już wracamy do rozmowy z producentką Joanną Szymańską i filmu Misja Uli Funk. Wspominaliśmy już, że poza oczywiście głównymi młodymi bohaterami, bo oni są w tej opowieści najważniejsi, pojawią się w międzynarodowej obsadzie także polscy aktorzy, wspomniany Mateusz Grydlik, ale też Ewa Makomaska, Anna Antonowicz czy Wojciech Żołądkowicz. Oficjalna premiera polska filmu Misja Uli Funk zapewne może najwcześniej w wakacje, bo film czeka jeszcze na swoją prezentację w drugiej części berlińskiego festiwalu. Tak to się w tym roku odbywa. Wszystko inaczej wyglądało i w zeszłym, i inaczej wygląda w tym roku, bo festiwal będzie miał jeszcze swoją drugą odsłonę. W trójkowo filmowo wracamy więc już za moment do rozmowy z Joanną Szymańską, a dzisiaj jeszcze poznamy jej filmowe plany na najbliższą przyszłość. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Polskich aktorów jest w filmie nieco więcej, tak? Oczywiście, że tak. Pojawiają się polscy aktorzy, ponieważ, tak jak powiedziałam, polscy aktorzy pojawiają się w rolach mówionych po polsku, ponieważ akcja filmu w dużej mierze rozgrywa się w Polsce. Zdjęcia do filmu również realizowane były w Polsce, w Wałbrzychu i w okolicach. Spędziliśmy tutaj na planie 10 dni zdjęciowych, czyli mniej więcej 1/3 okresu zdjęciowego. I tu muszę dodać, zdjęcia realizowane były już w takim unoszącym się cieniu pandemii, ponieważ ostatni klaps na planie w Polsce padł 13 marca, czyli dokładnie w dniu, w którym Polska zamknęła się w tak zwanym pierwszym lockdownie. A no właśnie. I w związku z tym też Misja Uli Funk to wprawdzie jeden z konkursowych filmów tegorocznego Berlinale i zarazem jedyny taki wyrazisty polski akcent, ale na razie w tej części online, pięciodniowej festiwalu, film można było tylko zobaczyć właśnie na ekranie komputera, natomiast ciąg dalszy nastąpi, prawda? Bo druga część Berlinale będzie miała miejsce w czerwcu i wtedy będziecie już mogli pokazać film publiczności, rozumiem. Tak, rzeczywiście ten cień pandemii się nad naszą produkcją unosi, bo i zdjęcia zostały w jakiś sposób tutaj, jak to powiedzieć, zainfekowane, to może złe słowo. Ten cień pandemii miał wpływ na całą naszą produkcję, zarówno na okres zdjęciowy, jak na okres postprodukcji, ponieważ nie mogliśmy się swobodnie przemieszczać i cała ta praca musiała być przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej. No i rzeczywiście premiera również w ramach Berlinale online. Czekamy bardzo z utęsknieniem na drugą część festiwalu, na pokazy, które są zaplanowane w tym momencie na miesiące letnie, czerwiec, lipiec. I mam nadzieję, że uda się film skonfrontować nie tylko z publicznością profesjonalną, nie tylko z dystrybutorami i dziennikarzami, ale też z widzami, którzy będą mogli przyjść do kin bądź do kin plenerowych. A kiedy szansa na to, by polska publiczność zobaczyła misję Uli Funk, to dopiero właśnie po drugiej części Berlinale jest na to szansa? Tak, po drugiej części Berlinale mamy już zainteresowanie ze strony polskich festiwali kina dziecięcego, więc mam nadzieję, że uda nam się zorganizować premierę na jednym z nich. No i cały czas bardzo intensywnie szukamy polskiego dystrybutora, który chciałby ten film wprowadzić na ekrany kin. Mam nadzieję, że rozmowy, które prowadzimy, zakończą się sukcesem. A z Joanną Szymańską porozmawiamy za kilka minut jeszcze o jej producenckich planach filmowych na najbliższą przyszłość. Wcześniej od razu cztery śpiewające polskie aktorki: Stanisława Celińska, Eliza Rycembel, Agnieszka Pawełkiewicz oraz Aleksandra Adamska. Było już dzisiaj musicalowo, były piosenki z musicali zagranicznych, no to teraz może coś rodzimego, czyli film Wszystko gra i tych lat nie odda nikt. Thank you. Tych lat nie odda nikt. Tych lat nie odda nikt. Gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty. Gdy słowa tłumił żal, gdy oczy ściemniał gniew, gdy drażnił muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni. Tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudził świt. I gwiazd, które spadły w jół, nie odda nam już nikt. To aktorski kwartet Stanisława Celińska, Eliza Rycembel, Agnieszka Paweł-Kiewicz i Aleksandra Adamska z filmu Wszystko gra. A my już wracamy do rozmowy z producentką Janną Szymańską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Wspomniałeś już trochę o tej szczególnej pracy również producentki filmowej w czasach pandemii, trudnej pracy. A co teraz i co przed tobą? No bo oczywiście kolejne projekty, nie wątpię, powstają filmowe. Tak, oczywiście szykujemy teraz kolejny film familijny, idąc na tej dobrej fali sukcesu Uli Funk. Przygotowujemy się do realizacji zdjęć najnowszego filmu Mariusza Paleja i Magdy Niedź. Będzie to Detektyw Bruno. Słyszałem o tym filmie, od reżysera. Mogłeś też o nim słyszeć, ponieważ scenariusz, którego autorami są Marcin Ciosten i Ewa Rosenbeiger, zdobywał nagrody na najważniejszych polskich konkursach scenariuszowych. Więc mamy bardzo silną ekipę, mamy dobry tekst. W chwili, kiedy rozmawiamy, kompletujemy obsadę, kończymy castingi. Znaleźliśmy już odtwórcę głównej roli dziecięcej. Nie będę jeszcze mówić, kto to jest. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli to ogłosić oficjalnie. No i szykujemy się do zdjęć. No mamy już pewne doświadczenie w realizacji zdjęć w czasie pandemii. Nie jest to na pewno łatwe. No ale trzeba pracować, trzeba żyć. Trzeba się do tych trudnych warunków, w których jesteśmy, dostosowywać. A film Detektyw Bruno jest bardzo pozytywną komedią, która mam nadzieję w tych niezbyt radosnych czasach przyniesie naszym widzom trochę wytchnienia i relaksu. A przy okazji też dotykającą nieco świata celebryckiego, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Widzę, że jesteś świetnie zorientowany. Detektyw Bruno, tytułowy detektyw Bruno, to postać z serialu, którą nasz główny bohater, 8-letni Oskar, bardzo mocno idealizuje. No i kiedy przed Oskarem staje zagadka, zadanie detektywistyczne, ten młody chłopiec postanawia wynająć swojego idola. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że Bruno w prawdziwym życiu to znudzony życiem aktor jednej roli, człowiek cyniczny i nieznoszący dzieci, no ale będący w środku wielkiego kryzysu wizerunkowego. I kiedy Oskar zwraca się do niego z prośbą o pomoc w świetle kamer i reflektorów, Bruno postanawia podjąć tą grę i postanawia, mówiąc kolokwialnie, nabić sobie trochę punktów u publiczności, pomagając pod publiczkę, pomagając chłopcu. Oczywiście, ponieważ jesteśmy w królestwie filmu familijnego, wszystko kończy się dobrze. Oskar rozwiązuje zagadkę, a Bruno zmienia się i odnajduje w sobie radość życia i takie dziecięce szczęście płynące z tego, że jest się tym, kim się jest. Uff, odetchnąłem z ulgą. Wyspecjalizowałaś się, krótko mówiąc, ostatnio jako producentka właśnie w filmach dla młodszych widzów. No i bardzo dobrze, bo one są potrzebne i bardzo też oczekiwane. No ale czy coś dla dorosłych też szykujesz na przyszłość? Jest projekt dla widzów dorosłych, o którym nie mogę jeszcze absolutnie nic powiedzieć i proszę, żebyś mi nie zadawał pytań, ale już niedługo wszystkie tajemnice, wszystkie karty znajdą się na stole, a z projektów, o których mogę mówić, rzeczywiście w filmie rozwijamy też projekty dla widzów dorosłych. Pracujemy nad pomysłem adaptacji serialowej, adaptacji książek kryminalnych. No wiesz co, chyba nie mogę tego mówić. Autora, tak? Tak, tak, ale mogę powiedzieć... No ale w każdym razie jakiś serial kryminalny się szykuje, tak? Tak, pracujemy nad nowym serialem kryminalnym. Pracujemy też nad futurystycznym, dystopijnym love story pod tytułem Bungalow Sary. Jego producentką jest pracująca razem ze mną Krystyna Kantor, a autorką scenariusza Małgorzata Piłacińska. Film ten będzie debiutem reżyserskim Julii Rogowskiej. Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. No to trzymam kciuki, żeby mimo trudności pandemicznych wszystko się udało. Tak jest. I dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. W Trójkowo Filmowa była z nami producentka filmowa Joanna Szymańska. Ja również dziękuję i wszystkich słuchaczy Trójkowo Filmowo zapraszam. Wesprzyjcie wasze ulubione kino studyjne, wesprzyjcie twórców. Czekamy na was w kinach. Dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Na razie oczywiście Joanna Szymańska i myślę wszyscy inni twórcy filmowi czekają na nas w tych kinach wirtualnych, chociażby w sieci naszych ulubionych, jak sądzę, przez wiele osób kin studyjnych, moje-kino.pl. No ale czekamy też na spotkania, oby jak najszybciej w tradycyjnej formule, czyli po prostu w ciemnych salach kinowych. To wszystko przed nami. No i za chwilę też kolejna właśnie propozycja online'owa. Coś, co dzieje się szczególnego, co dzieje się właśnie w takim wirtualnym kinie, w takiej wirtualnej sali właśnie w ten weekend, ale też filmy, które będą dostępne po świętach. O tym za chwilę, wcześniej zresztą z koncertu w Trójce przed laty Iga Cemrzyńska. Błękitny człowiek w rękawiczkach, w czapeczce pociesznej, idzie sobie po stopniach schodów i powiada do domu spieszy. Idzie sobie po stopniach schodów i powiada do domu spieszy. Oto wszedł już na samą górę, wszedł na dachu pochyłość stromą, pnie się, pnie się prosto przed siebie i powiada: spieszę do domu. Idzie sobie błękitny człowiek w rękawiczkach, w czapeczce pociesznej, idzie sobie po stopniach schodów i powiada: do domu spieszę. W dole został dach i kominy, a on kawał nieba już przeszedł. Dokąd, dokąd, biedny człowieku, a on swoje do domu spieszę. Idzie sobie błękitny człowiek w rękawiczkach, w czapeczce pociesznej, idzie sobie po stopniach schodów i powiada: do domu spieszę. Już i niebo się rozpłynęło, wszechświat w ciszy. oczy jak w mroku tonie. Ledwo widać z oddali ziemię, ziemię mniejszą od ludzkiej dłoni. Obłąkańcze, czy jesteś już w domu? Gdzie ten dom na krawędzi kosmosu? Kula ziemska do ziarnka zmalała, już wypatrzeć jej niemal nie sposób. Hej, zabłądzisz, zabłądzisz, człowieku. Hej, doigrasz się tam u góry, a on dalej wspina się mruczy. Skończcie wreszcie gadać te bzdury. Idzie sobie błękitny człowiek, w rękawiczkach, w czapeczce pociesznej. Idzie sobie po stopniach schodów i powiada do domu zwierzę. Idzie sobie po stopniach schodów i powiada do domu zwierzę. Koncertu nie tylko zaśpiewała nam, ale i zagwizdała osobiście Iga Cembrzyńska. O tej propozycji mówiliśmy już w Trójce dzisiaj przed południem, więc tylko krótkie przypomnienie, ale to myślę jednak coś specjalnego dla wszystkich, którzy lubią, a takich osób na pewno w Polsce jest wiele, japońskie kino, no i oczywiście jednego z japońskich mistrzów, to mam na myśli Hirokazu Koreedę. Specjalna okazja, bo to w ten weekend właśnie w wirtualnym kinie pod Baranami, w takiej wirtualnej sali można zobaczyć 3 filmy tego reżysera, to Jak ojciec i syn, Nasza młodsza siostra oraz Złodziejaszki. Można wszystkie 3, jeśli ktoś gotowy już do świąt, nawet w dzisiejszy wieczór oglądać. Można w święta, no i można też osobno zajrzeć do kina pod Baranami również po świętach. Krótkie przypomnienie od Oli Starmach. On opowiada o małych, wielkich sprawach w niesamowity sposób. Bo lądujemy w Japonii, Japonii współczesnej, bardzo często gdzieś w okolicach Tokio, czy to w mieście, czy gdzieś na obrzeżach, albo w jakichś miasteczkach niedaleko oddalonych. I wrzucani jesteśmy w ten kontekst japoński, w różne rozmaite relacje, które pomimo tego, że ta kultura jest jednak od nas no, mocno odmienna, są tak opowiedziane językiem filmowym i też pomysłem na scenariusz, że te niejako problemy stają się bardzo uniwersalne. I wydaje mi się, że przy okazji właśnie takiego, powiedzmy, weekendu świątecznego, gdzie te relacje rodzinne są też kultywowane, do obecnej sytuacji musimy się też trzymać na dystans i też pewno częściej myślimy o tym, że spędzamy lub nie spędzamy tego czasu ze swoimi najbliższymi, to takie opowieści o rodzinie mogą być czymś w rodzaju takiego meta doznania też. Także serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie taki weekend filmowy z Koreedą zaplanować. Zachęcała nas Ola Starmach z krakowskiego, wirtualnego w tej chwili kina pod Baranami. Tam właśnie filmy Hirokazu Koreedy. A my sięgamy po kolejny utwór i to kolejny, właściwie to dosyć wyjątkowy. Tym razem śpiewający aktor, bo głównie śpiewały panie. I historia polskiego kina, film Prawo i Pięść z 64 roku. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi.